Sen jag mitt lilla vänliga fönster slog upp från tå till topp, i själ och i kropp, har jag gått med känslor av ädlaste sort. Allt attiskt flöt bort, förståndet blev kort. Min omvändning motsatsen blev till fru Lons. Min sång är en glad idiots. Jag sjunger om lärkor och sippor och sånt. Ty nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla, som inte går över en viss horisont. Så ingen behöver gnälla. Det om vår regering har skrivits en del, om alla dess statsunderstödda små fel. Men nu ska regeringen tigas ihjäl, för nu ska vi vara snälla. Frödingar sa att stjärnorna ej man begär, det länge sen är på var premiär. På biografen fordrar publiken en star, så skinande klar, kvinnseller kar. Och Hepburn och herr Boyer samma kväll, i höjden av stjärnornas smäll. Jag såg Noel Kovacs mirakel och yes. Men nu ska vi vara snälla. På sjöbotten gick han och plockade gräs med klorintellektuella. Miraklet det gjorde en väldig succé hos en viss salongskristlig halvsocietet. Kritiken var pingstvänligt inställd den med, för nu ska vi vara snälla. När hela världen offrar miljon, på krut och kanon har Sveriges nation blott en försvarsminister, men inget försvar. Den flotta vi har, man indrar och spar. Försvarskommissionen ett praktverk gett ut med följande visa beslut. Vi ska inte tala om Bofors och Krupp, ty nu ska vi vara snälla. Vi var inte med när som krutet fanns upp, och tror inte det kan smälla. Om fienden kommer från luften till oss, så gömmer vi oss och då kan han ej slåss. Och hjälper ej det får vi sjunga förstås, att nu ska vi vara snälla.